Yeah. Di ko akalain ang isang maganda panaginip ay isusumpa ko sa banda muli. Isang bangungot para sa akin na malaman na nagkikita pa kayong dalawa di mapakali. Ang aking isipan ay bigla na lang nalunod sa mga katanong ako na kung bakit ba. Bakit ba niloko mo ko? Bakit ba nagawa mo to? Bakit ba kailangan na iparamdam mo pa sa akin na sakit nga? Halos di ko makayana lalo nang ikitawag ako tapos iba lalaki na masumagot. Tapos ang sabi niya sa akin ikaw daw ay natutulog din sa tabi niya. Ako ay napasimangot, bigla napatigil. Pakiramdam ko'y wala nang galang huminga. Bawat oras ay parusa para sa akin. Tapos gusto mo agad na mapatawad ka. Ano ba? Di yun ganong kadali. Mahal kita. Kaya huwag kang magmadali. Manhid ka ba? Di mo ba alam kung gano'ng kasakit? Pag nalaman mo na meron ka apid. Fuck. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Di sumapatatap ako para harapin ko. Ang katotohanan na meron ka bang iba. Alam mo na hindi ko kayang tiisin to. Gusto ko nasabihin sa'yo nang dahan-dahan na ikaw ang babaeng di ko kayang iwanan. Kundi magkita kausapin ngayon. Huwag mag-alinlangan kasi mahal pa rin kita. Kahit may nagawa kang kasalanan. Gusto ko na malaman mo na walang yaman na kayang tumapat sa ating tunay na pagmamahalan. Nakagawa ka ng kamalian pero di naman ibig sabihin nun na hindi mo na kayang itama ang lahat. Papatawarin na makita pero wag ngayon. Anong saya ang tulad mo simula nang dumating ka sa buhay ko? Palaging masigla ka na daw at maaga na bumangon sa ama upang salubungin ang araw pagkat gusto ay masila. Yan na nakasama ka ngunit parang nag-iba ata ang ip ng hangin. Bakit tumisan ka sa piling ko? Wow, wow, wow. Ikaw lamang ang tanging hiling ko. Nakuhang ang mapaluwa, munti ko nang di kayanin yun. Mahal kita, mahal mo ako, kaya paano mo nagawa sa akin yun? Hindi, hindi, alam kong hindi totoo lahat ng to. Pagkat ikaw lamang ang natatangi, babae na nagpalapo. Sa puso ba to, di ko maitilihan. Bakit kailangan pa tayo paghiwalayin ng panahon? Tapos kung kailan nasasaktan ako sa mga ginawa mo ngayon ay babalik ka rin. Huwag naman ganun, bigyan mo naman na kahit konti panahon. Ang puso ko pagkat alam mo, mahal pa rin kita, hindi mawawala yun. Lumipas man na taon. Kahit na nasaktan mo na lupo, oh, oh, oh. Oh.